ifam ezagil idmes çar ve heliye yetin gufam ezagil idmes çar atatfinuzmur atatfinuzmur seyitin zmin tkur atatfinuzmur tezirtin varu daqbur atatfinuzmur adaytin zman tkur atatfinuzmur tezirtin varu Tigres turir we city firest Jemuin tigres turir we city firest Yusin yelin tellest yidufayn sun tbagast Yusin yelin tellest yidufayn sun tbagast Atatfinuzmur adaytin zmin tkur Atatfinuzmur tezirtin varu daqbur Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu سميضي هران اتي قيقني فسان يا غيدو سميضي هران اتي قيقني فسان ولي غيق زغي زمران تيكل تازر مغيان ولي غيق زغي زمران تيكل تازر مغيان Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu daqbur Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu daqbur Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu daqbur Atatfinuzmur adaytin zman tkur Atatfinuzmur tezirtin varu